zawsze mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując telewizor Smart TV LG 65 cali, 4K Ultra HD, klasa A+, za 5999 zł, dostaną 500 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Plany na planice zrealizowane. Kamil Stoch wygrał ostatni konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Uratowano pasażerów i członków załogi promu, który zahaczył o skały u wybrzeży Korei. Były premier Katalonii zatrzymany w Niemczech. Wydano za nim międzynarodowy nakaz aresztowania. Kamil Stoch zwyciężył w kończących sezon zawodach lotów narciarskich w Planicy. Nasz najlepszy skoczek już wcześniej zapewnił sobie drugą w karierze kryształową kulę, a dziś dołożył do tego zwycięstwo w turnieju Planica 7, w którym brane były pod uwagę skoki w kwalifikacjach, wczorajszym konkursie drużynowym i piątkowym konkursie indywidualnym, w którym również zajął pierwsze miejsce. Trudno mi nawet znaleźć słowa, żeby opisać to, co się stało, ale uważam, że powinienem po prostu podziękować ludziom, bez których by mnie tutaj nie było i nie byłbym tym, kim jestem teraz, czyli mojej wspaniałej żonie za jej siłę, za jej wsparcie, za wszystko, co robi, dla całego teamu, dla całego sztabu szkoleniowego, dla każdego z nich z osobna. Każdy z nich włożył ogrom pracy, serca, wysiłku w to, żebym nie tylko ja, ale żeby cała nasza grupa się rozwijała. No i też dziękuję mojej rodzinie, całej rodzinie, a przede wszystkim też kibicom za ich wsparcie, za podążanie za nami i zadawanie nam energii. Kończący dziś sezon był najlepszy w karierze Kamila Stocha. 9 razy stał na najwyższym stopniu podium zawodów Pucharu Świata. Został mistrzem olimpijskim na dużej skoczni i wicemistrzem świata w lotach. Zwyciężył też w prestiżowym turnieju czterech skoczni i skandynawskich zawodach Row Air. Na warszawskim Ursynowie w kościele w niebo Wstąpienia Pańskiego odbyły się liturgia Niedzieli Palmowej i coroczny konkurs na najpiękniejszą palmę. W wydarzeniach uczestniczył Mariusz Pieśniewski. Powiedz, jak wyglądały dzisiejsze uroczystości? Setki palm wielokolorowych wykonanych w różnych technikach w procesji na rozpoczęcie mszy świętej w niedzielę Męki Pańskiej. To był tylko początek, bo na zakończenie uroczystości najlepszym autorom palm wręczono nagrody. Królowały naturalne i ludowe palmy, jak najlepsza w kategorii palm małych autorstwa pani Elżbiety Witeckiej. Bukszpan, trawka kolorowa, wszystko własnoręcznie, z działki swojej. No to tak, rodzi się pomysł w głowie, śpię z tym pomysłem, no i potem po nocy robię, bo w nocy najwięcej pomysłów przychodzi. Chodziły mi kwiatki robione ze wstążeczek. To był klucz do sukcesu. Tak, bo takiej nie ma drugiej. W przemówieniu do zebranych kardynał Kazimierz Nysz przypomniał, że podobnie jak w Ewangelii, tak i dziś z jednej strony są krzyki witające Jezusa, ale też ludzie krzyżą ukrzyżuj. Nawiązał tym do odbywających się ostatnio czarnych marszy. Także na ulicach naszych polskich miast, parafiach dzisiaj wychodzą procesje z palmami, śpiewają ludzie radosne Hosanna, ale wiemy, że obok tych procesji są inne spotkania, gdzie padają złowrogie słowa przeciwko życiu, przede wszystkim przeciwko ochronie życia. Kardynał dodał, że w ten sposób jest krytykowane także najnowsze nauczanie papieża Franciszka. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Straż Przybrzeżna uratowała wszystkich pasażerów i członków załogi promu, który osiadł na mieliźnie po uderzeniu w skałę u południowo-zachodnich wybrzeży Korei. 6 osób zostało lekko rannych. 158 pasażerów i 5 członków załogi jest już na pokładzie 4 jednostek ratunkowych i kilku łodzi rybackich. Wcześniej podawano, że na pokładzie promu były 192 osoby. Były premier Katalonii, Carles Puigdemont, został zatrzymany w Niemczech, gdy próbował wjechać do kraju z Danii. Poinformował o tym jego adwokat. Podstawą do zatrzymania był wydany przez hiszpański Sąd Najwyższy międzynarodowy nakaz aresztowania byłego szefa katalońskiego rządu regionalnego. Puigdemont jest w Hiszpanii oskarżony o rebelię i złamanie hiszpańskiego prawa w związku ze zorganizowaniem w ubiegłym roku referendum w sprawie ogłoszenia niepodległości Katalonii. W Treb pod Carcassonne na południu Francji odprawiono mszę w hołdzie pamięci dowódcy żandarmerii i 3 innych ofiar śmiertelnych piątkowych zamachów. 15 osób jest rannych. Sprawca zginął w czasie szturmu jednostki antyterrorystycznej.

i dwóch niezwykłych gości, dwóch znakomitych warszawskich DJ-ów, DTL. Dzień dobry. I Hubson. Dzień dobry, witam. Czy mam mówić DTL czy DTL wystarczy? DTL. DTL. Hubson czy Hubson? Hubson, po polsku. Po polsku Hubson. Będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co w nomenklaturze rapowej nazywa się blendem, a w elektronice mashupem. Może panowie powiecie, co to jest? To może ja to tak trochę rozdzielę, bo według mnie to troszeczkę nie... Ja bym tego nie rozdzielał na gatunki muzyczne w ogóle. Według mnie mashup to jest zbitek kilku utworów, nie dwóch konkretnie. A blend według mnie to jest zapożyczenie muzyki z jednego utworu i wokalu z innego i złączenie ich do kupy. A mashup już jakby jest, można by bardziej podciągnął pod użycie kilku utworów w jedno złożenie. Mhm. Czyli na przykład trzech, czterech utworów, pomieszanie wokali z muzyką, tak żeby to tworzyło jakby zupełnie nową rzecz. No dobrze, to w takim razie spróbujmy się tej nomenklatury trzymać i chciałbym również dzisiaj Państwu przedstawić utwory, które są takimi kamieniami milowymi i w blendach, i w mashupach, skoro przyjęliśmy taki rozdział. Mianowicie utwory, które są chętnie wykorzystywane przez DJ-ów ze względu na swoją warstwę rytmiczną. Pierwszym z nich jest utwór zespołu Queen. Another one bites the dust. Panowie, mówię tutaj do naszych gości, czyli DTL i Hubson. Dlaczego DJ-e tak chętnie sięgają między innymi po ten utwór, który jest taki bardzo często wykorzystywany w różnych właśnie blendach, mashupach? Wydaje mi się, że przez taki układ perkusyjny, który jest bardzo bliski rapowi. Bo to znaczy? Tam, ten układ perkusyjny jest taki dosyć podobny do... w ogóle cały ten utwór dosyć, jeżeli chodzi o samą linię muzyczną, brzmi dosyć rapowo. Jest tam twarda perkusja, prosta, nie co, bardzo, bardzo wykombinowana. Twarda perkusja? Klasyczny break. Klasyczny break, po prostu. Dobrze, to wytłumaczmy słuchaczom, co to jest klasyczny break. Klasyczny break to jest taka stopa werbel, prosto dość ułożona. No, stopa werbel, stopa werbel. Dokładnie. To jest prosto ułożone, gdzie wszystko ładnie się do tego można skleić. O. Mhm. Przy okazji linia basowa też jest dosyć prosta. Tak w prostych rapowych utworach, nieprzekombinowanych. I teraz, kiedy wy robicie swoje właśnie blendy, mashupy, co częściej? Blend to jest taka zajawka DJ-ska, DJ grających singli winylowych. Każdy singiel ma wersję instrumentalną, każdy singiel ma wersję a cappella i tak naprawdę zajawką DJ-a jest to, żeby przedstawić ten numer w inny sposób, tak? Mamy dwa różne placki, kładziemy na gramofon, jeden na przykład właśnie znany instrumental typu Queen, a na drugim jakiś nieznany rapowy utwór albo nie rapowy, który chcemy w inny sposób pokazać. Sam czyli, wokal. Czyli, na sam przykład, wokal. Czyli na przykład do podkładu, czyli do warstwy muzycznej Jay-Z może sobie rapować, nie wiem, ten typ Mes, albo Tede, albo Peja, ktokolwiek, tak? Tak, to jest to jest wtedy blend. To jest pokazanie albo przez DJ-a. Albo właśnie na przykład Jay-Z rapujący pod podkład do Queenów. Mhm. Okej. Okay. Mamy blend. Jeśli chcemy zrobić sobie mashup, to wtedy łączymy kilka utworów i tutaj już nie patrzymy na to, czy to jest na stronie A czy B z singla, tylko po prostu wycinamy sobie. No właśnie. Wojtek ma ten komfort, że on ma ślady. Wy tych śladów nie macie. Co robicie? My mamy więcej kombinatoryki. Musimy jakby dobierając takie rzeczy kombinować z tym, żeby te utwory były w podobnym tempie, podobnej tonacji. Jeszcze jeżeli w utworze jest śpiewany refren, załóżmy, no to już w ogóle trzeba się dobierać utwory tonacyjnie, żeby ten refren zaśpiewany pasował do tego nowego instrumentalu, prawda? Żeby to się zgrywało ze sobą, bo nie może być tak, że... No bo jakby, umówmy się, rapowane zwrotki dużo łatwiej można osadzić na różnych instrumentalach od różnych utworów, bez konieczności manipulowania tonacją, bo nie ma tam jakby, jeżeli nie jest to rap wokalizowany, że tak to ujmę, no to jest to łatwiej po prostu położyć, no bo to jest proste mówienie do muzyki, która leci w tle, załóżmy. Boom. Ten utwór wszyscy znają, również słuchacze programu trzeciego polskiego radia. Hubson, powiedz, co zrobiłeś z nim? Znalazłem wersję instrumentalną tego utworu. Podcięłem go w programie do obróbki audio. Poprzestawiałem trochę aranże, czyli miejsca, gdzie są refreny w utworach, specjalnie zaaranżowane, dodane są instrumenty. Poprzestawiałem je tak, żeby pasowały do a capelli, czyli jakby o wokali zarejestrowanych przez Łonę. Zupełnie z jego płyty, z zupełnie innym klimatem. I podłożyłem to wszystko, ułożyłem to tak, żeby to się współgrało razem ze sobą. Posłuchajmy zatem, co z tego wyszło. Czas biegnie, ma tempo szalone. Walczę, żeby mu wyrwać moment. I fakt, że kawałek muchlas, tymczasem wtedy siadam na ławce, czytam prasę. Ej, dziś na przykład taki traf mi się trafił. Ledwo zacząłem drugi akapit, a tu dziewczę staje przede mną, młode wieki. Okiem łypie to na mnie, to na gazetę. I pyta bez długich przemów, czy nie widziałem jej koleżanki, co szła tędy chwilę temu. Mówię, że ma tu mały dysonans, bo szła jedna, ale nie mówiła, czy to ona. Dziewczę przełamuje impas i pyta, czy szybko szła, czy to była blondynka. Mówię, że przeleciała biegiem, miała pióra, ale jaki to kolor? Nie, bo akurat na ten temat wiedzę mam wątłą. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond. Rozstrzygnięcia tu nie nastąpią. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond. Niestety rzeczy nieznane mi są to. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond. Brak odpowiedzi na moje konto. Czy to blond, czy to blond, czy to blond, czy to blond, blond. Innym razem łajbą płynę, żadnych gazet, mam tutaj książkę, kolubrynę. Autor raczej Nobla nie weźmie, ale ostatecznie nawet czyta się nieźle. Literatura, kontakt z wodą i trzech dziadków obok, co coraz głośniej spór wiodą. I jedną rzecz od razu ustalmy, spór jest ruchwa fundamentalny. Bo jeden dziadek bije na alarm, że to czym płyniemy to nie jest statek, tylko katamaran. Drugiego aż trzęsie od takich ocen i krzyczy, że to jest barka na 100%. Trzeci pije kielich przed i mówi, że to prom i żeby się tam ci jedni łeb. A że nie widzi aprobaty w ich twarzach, zwraca się do mnie, pyta co ja uważam. A ja na ten temat wiedzę mam wątłą. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom, prom. I rozstrzygnięcia tu nie nastąpią. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom, prom. Niestety rzeczy nieznane mi są to. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom, prom. Brak odpowiedzi na moje konto. Czy to prom, czy to prom, czy to prom, czy to prom, prom. To jest jakaś większa klika, ludzie co mnie nachodzą, gdy cokolwiek czytam ich szyją podwójnym ściegiem. Bo nie dość, że pytają mnie co jeszcze o sprawy, o których nic nie wiem. Plenę, trawa czy beton, niech tylko sięgnę po książkę albo mitnę gazetą. Już się nieuchronnie chmara zrywa i sunie tu do mnie, żeby mnie ponagabywać. Zero luzu im, tekst lepiej napisany tym, nabijanych więcej intruzów. A przy grafomaństwie choćby tydzień, podchodzą trzeźwi oraz niedobici. Dziś w myślach łapię każdą z istot, co mi kiedykolwiek... I teraz zrzucam z siebie odpowiedzialność i poproszę o ocenę mistrza Wojciecha. Bardzo ciekawe podejście do tego oryginału. I rzeczywiście, kiedy takie zwrotki są rapowane, no to w zasadzie każdy podkład można podłożyć, jeśli tylko się uda go dopasować rytmicznie. Natomiast... Natomiast dużo większą sztuką jest dobranie, tak jak mówiłeś, dwóch utworów, kiedy próbujemy włożyć wokal z innego utworu, czyli utwór jest w jakiejś tonacji, w jakiejś muzycznie. Więc to już wymaga dużo większej pracy. Natomiast chcę też powiedzieć o tym, że bardzo często jest tak, że utwory, zwłaszcza w muzyce rozrywkowej, popowe czy taneczne, opierają się na podobnej harmonii, na tych samych akordach, na tej samej strukturze harmonicznej i ich następstwach. Tutaj nie ma filozofii większej i po prostu jeśli uda się znaleźć utwory, które są na tej samej harmonii oparte, to w zasadzie każda melodia z różnych utworów w zasadzie pasuje do takiego blendu czy mashupu, jakkolwiek to nazwać. Cofnijmy się teraz może w czasie, czyli do samego początku. Za ojca całego turntablizmu, czyli sztuki miksowania na gramofonach, uważa się DJ-a Kool Herca. I podobno w czasie tej swojej słynnej imprezy, która była ile? 45 lat temu już prawie, tak? No nie, coś koło tego. Tak, coś koło tego. No tych imprez oni mieli dużo, z tego co ja pamiętam. Tak, to ale na tej pierwszej, co do której przyznaje się w tej chwili, że było na niej pół Bronxu, a było tam niecałe 100 osób. Podobno również zabrzmiał ten utwór. ten utwór pojawił się już w słowniku muzycznym, ale dzisiaj zaprezentowaliśmy jego fragment, ten najważniejszy. No jest to klasyczny break właśnie. Dla DJ-a jest to coś, co możemy na przykład w łatwy sposób przy pomocy dwóch gramofonów zapętlić. Coś, co możemy do tego dorzucić, na przykład właśnie a cappelle. Coś, do czego możemy fajnie przeskryczować. Jest to po prostu zwykły, klasyczny break. Zaczęło się to po prostu od tego, że były sobie osoby, które chciały na żywo rymować do tych podkładów. Wtedy przyszedł z pomocą DJ z dwoma gramofonami i zapętlał sobie po 8 taktów na jednym gramofonie i za chwilę wpuszczał 8 taktów tych samych na drugim gramofonie, tymczasem cofając pierwszą płytę o te 8 taktów. No właśnie, i mam, zapętlając i to mam pytanie, kredka czy taśma? Kredka. Kredka. Kredka. To może teraz wyjaśnimy Państwu, dlaczego kredka. Otóż w serialu The Get Down, który opowiada o początkach kultury hip-hop, w pewnym momencie przychodzą młodzi ludzie do Grandmastera Flasha, jednego z praojców turntablizmu, i mówią: mistrzu, chcieliśmy się nauczyć miksować na gramofonach, na co on im daje kredkę i mówi: jak zrozumiecie, do czego wam to jest potrzebne, to wtedy was będę uczył dalej. I oni całą noc i cały dzień siedzieli i zastanawiali się, dlaczego on dał nam tę kredkę, i nagle zrozumieli, że trzeba sobie zrobić kreseczkę na płycie po to, żeby właśnie cofnąć do początku. Wiedzieć, ile razy obrócić tak tę płytę, żeby cofnąć do tego momentu, w którym zaczyna się, jest pierwsza stopa z danego breaku. I teraz dochodzimy do momentu, w którym trzeba powiedzieć, ile dni, tygodni, miesięcy, lat trzeba ćwiczyć, żeby być dobrym DJ-em. Jak to u was było? Wydaje mi się, że cały czas człowiek się uczy nowych rzeczy. Cały czas technika pozwala na nowe triki. Cały czas mamy dostęp do nowych, fajnych zabawek, nowych mikserów, nowych efektorów, innych dziwnych rzeczy, więc cały czas człowiek się czegoś uczy. Nowe programy powstały do robienia. Nowe programy, tak. Już. Mówiliśmy o tym, że robimy mashupy i że Wojtek wspominał o trudności, jaką jest połączenie podkładu instrumentalnego z wokalem z innego utworu. No to posłuchajmy, co zrobił Hubson. Nie ma w ogóle takiej opcji, sługo. Nie ma takiej możliwości, być. Nie mamy apetytu na wiatr, głupot. Nie podoba się, trudno być. Być, prośba, impreza nie groźna. I to mi leży, jakby przygotowała ją połączna. Wybijamy się, kultura osobista. I nie zostanie po mnie syn. Choć upadam do klubu jak kobieta, to czyna bliska. Alko, trzymam to w karcie jak Rupert Mardo. Chcesz tu być, mi dupy twardo. Łeb też jest tej drugim, czy bo super partią partą. Nie stosuję wołacza na K, dziadek za K. Zażyć służbie w szpitalach, jestem z nich dumny i nagle fala. Gdzie DJ od AKO, dźwięk padasz na ogno, masz cały dość. Wieczór, płyta czy inny stos, jak ma logo ludzika, to wiesz na sto. Pierwsza zwrotka to pasja, kandydat osiąga triumf, świra. Ale mam też kobietę i zwykłego we mnie, czy to już triumf, wirat. Nie wiem jak mam się dla niej odmienić. Pies pluto, psa pluta, tak tutaj jak on stoje, pysk mi zgłupiał. Skoro dziedzicę ambicje, dziedzicę problemy też. Wiem czy wypełnię misję, by przegnać swoje geny. Odrywam puce, krzyczę się kłócę, nie wiadomo czemu smucę. Nie wiadomo kiedy wrócę i sam siebie o głowę skrócę. Kiedy mogę wytrzeć jej mentalny sztucer. Realnic, jaranie, jaranie. nie jara mnie, lecz chlanie i pranie brudów, kiedy ganię ją łajnie. Łaj tak ze mnie, tyle, nie wymyślam, że jestem bipolar, mam fake depresji, neurastenie, kiedy wygryl. Przyszłość ze mną jest możliwa, racja, ale to żadne z nas nic nie musi, to musimy brać pod uwagę w kalkulacjach, że Czy wy kończyliście jakieś szkoły muzyczne? Nie. Ja kompletnie nie. Nie? Ja skończyłem technikum elektroniczne. O. To gdzie uczyliście się muzyki tak naprawdę? Chyba słuchając po prostu. Samemu właściwie. Samemu. Tak naprawdę. Czyli odpowiedzią na przykład na to, żeby robić muzykę, wystarczy słyszeć? No, na pewno trzeba. Trzeba słyszeć, na pewno. I wydaje mi się, to najważniejsze. To jest 90% sukcesu. Ale po drugie to też rozumiemy w ten sposób, że my nie robimy muzyki, nie tworzymy muzyki nowej. No, jakby ja nie komponuję muzyki, ja jakby bawię się tym, co dostaję i jakby próbuję wykrzesać coś nowego, coś świeższego z tego, co już zostało stworzone przez kogoś. Więc jakby można tak to ująć, że trochę żerujemy na pracy innych. Trudno już w tej chwili coś skomponować, co nie będzie podobne do czegoś, niestety, bo ta kombinacja tych 12 dźwięków, którymi się posługujemy w muzyce, po prostu jest ograniczona. Jeśli ona ma jeszcze mieć być zapamiętywalna, jakaś, nie wiem, nośna, no to ta kombinacja kilku dźwięków też jest ograniczona i myślę, że w zasadzie chyba już wszystkie melodie świata zostały napisane. Zresztą widać to po tym, co się dzieje na świecie, współczesne rzeczy, zwłaszcza w muzyce R&B, tej, która płynie do nas z oceanu, to bardzo często w zasadzie to już jest jedno i to samo. Już nie mówiąc o tym, że nawet melodie, które są tak naprawdę najważniejsze w muzyce, no bo przecież wokalista śpiewa melodię głównie, więc też one bardzo często się powtarzają, często ocierają się bardzo blisko o plagiat. Nic na to nie możemy poradzić. Wojtku, to ja ci życzę w takim razie, żebyś napisał taką melodię i żeby powstała z tego piosenka, która odniesie taki sukces. Are you ready? To the sun, I walk all night to get some. Dobson przedstawił już swój mashup. Teraz czas na DTL-a. Powiedz mi, co to będzie. To będzie mieszanka polskiego klasycznego hip-hopowego numeru Eldo. Na takim dość wyszukanym podkładzie, trochę funkowym, trochę, jakby to nazwać, egzotycznym. Eldo. Więcej pokus niż czasu, by po nie sięgnąć. Więcej ruchów niż sumienie zmieści na pewno. Wiem jedno, nie wiem ile przede mną. Jeszcze diabeł krzyczy do ucha, anioł szepcze. I kogo słuchać, by pomysły były mądrzejsze. Jak dbać o czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej 100 tysięcy pomysłów na płytę, 100 tysięcy wersów połączyłem z bitem. 100 tysięcy nocy nad kartką, szlifując technikę. Semantyczny Paganini łączy 100 tysięcy liter. A 100 tysięcy raperów ma piknik. Zamiast pisać, oni robią klik-klik. 100 tysięcy postów, Eldo jest nędzny, ty klikasz. Ja piszę płyty, gram koncerty. 100 tysięcy kobiet może chciałoby być ze mną, ale żadna nie przedstawi mnie matce na pewno. Chciałbym zarobić na płycie 100 tysięcy. 100 tysięcy ludzi przecież ściągnię z sieci. 100 tysięcy razy słyszałem, zagraj Freako. Miej litość, jestem tu z nową płytą. A jaka jest, zobaczysz na scenie za chwilę. Dam ci mój rap w tempie 100 tysięcy słów na godzinę. Więcej pokus z czasu, by po nie sięgnąć. Więcej ruchów niż sumienie zmieści na pewno. Wiem jedno, nie wiem ile przede mną. Jeszcze diabeł krzyczy do ucha, anioł szepcze. I kogo słuchać, by pomysły były mądrzejsze. Jak dbać o czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej 100 tysięcy ludzi w miesiąc wyjeżdża z Polski na saksy za granicę. I wrócimy, że co piąty. Politycy obiecują w TV będzie lepiej. 100 tysięcy obietnic nie spełnili nawet jednej. Żyjemy w kraju 100 tysięcy afer bez konsekwencji. Jeśli za rękę nie złapiesz. Żyjemy w świecie 100 tysięcy atrakcji. By dobrze się bawić masz tu 100 tysięcy okazji. 100 tysięcy dziewczyn chciałoby być Paris Hilton. 100 tysięcy facetów chciałoby być jej bielizną. Dla wielu takie marzenia to w życiu wszystko. Postać z drinkiem przy barze, wyjść z klubu, chwilę zup. Wolałbym, żeby te 100 tysięcy ludzi zaczęło być sobą i przestało się łudzić. 100 tysięcy pokus, tak łatwo sens zgubić. Rozum mnie studzi, choć wciskam gaz do podłogi jak szumi. Więcej pokus niż czasu, by po nie sięgnąć. Więcej ruchów niż sumienie zmieści na pewno. Wiem jedno, nie wiem ile przede mną. Jeszcze diabeł krzyczy do ucha, anioł szepcze. I kogo słuchać, by pomysły były mądrzejsze. Jak dbać o czystość ducha, gdy życiem chce się bawić w najlepsze. Więcej marzeń niż czasu, by je spełnić. Więcej namiętności niż serce może zmieścić. Więcej raperów udało się nielicznym, reszta marzy. Swoją szansę nie przestaje liczyć. Płyta kosztuje mnie od worka jointów. A proporcje są takie, płyta na 100 tysięcy worków. 100 tysięcy planów na jutro. Mam jeden plan, brak planu. Aby chwilę żyję tu nie gdzieś tam. W świecie oczekiwań i roszczeń. Życie jest proste. 100 tysięcy dni albo 100 tysięcy sekund przede mną. To wieczna niespodzianka, w życiu nie ma nic na pewno. Dystans, liczbą nie dam się gnębić. Mam 100 tysięcy marzeń, chcę je spełnić, tak. Pędzę do miejsc, które chciałbym zobaczyć. 100 tysięcy zachodów słońca, w które chcę się gapić. 100 tysięcy dni nieskończonego szczęścia. Ja i ona, cały mój wszechświat. Jeden z najznakomitszych obserwatorów naszego życia, czyli Eldo, człowiek z Warszawy, który potrafi jak mało kto fajnie rymy składać. I mam takie, jako DJ to mówię, że wydaje mi się, że w tych jego rymach jest taka fajna melodia. No coś na pewno w tym jest. Jest to dość rozpoznawalna osoba, dość taka inna niż każdy raper. Ma swój taki unikalny styl. I jak mówisz, no jest wiadomo, że to jest Eldo. Jak wchodzi na beat, to wiadomo, że to jest Eldo. Czym kierowałeś się, wybierając muzykę do tego tekstu? Ogółem przy całej wydanej płycie pod tytułem Perfunk Blend Tape kierowałem się tym, żeby to było coś innego niż klasyczne hip-hopowe brzmienia. Żeby każdy słuchacz mógł posłuchać tego rapu w zupełnie inny sposób przez podanego mu niż klasycznie rapowo. Czyli, czyli pokazać, że ten rap nie jest taki strasznie zły. Dokładnie tak, że każda nawika może wejść pod zupełnie z kosmosu inny podkład. I muzyczny. Można go nawet o 13 w niedzielę w Trójce posłuchać. Na przykład. To teraz chciałbym jeszcze, żebyśmy posłuchali kolejnego nagrania, które stało się kultowe i przy okazji powiedzieli o jego twórcach. Dlaczego kompozytorzy tego utworu i im podobni potrafią robić muzykę od razu do tańca, bez względu na to, czy ona jest ambitna, czy nieambitna, a inni po prostu budują formy, które się do tego tańca raczej nie nadają? Może od Wojtka zacznijmy. No to chyba jest specyfika gatunku muzycznego dosyć ważna. No jednak trudno się tańczy, nie wiem, do muzyki symfonicznej na przykład, klasycznej. Nie, ale zostawiamy muzykę poważną. No, w muzyce rozrywkowej też tak jest, że nie wszystkie utwory od razu muszą służyć zabawie i tańcu. Czasami są to utwory, które niosą jakieś przesłanie ważne albo jakiś rodzaj buntu, jak w muzyce rockowej. I wcale nie muszą to być utwory do tańca, może bardziej do, nie wiem, posłuchania tekstu jakiegoś ważnego. Myślę, że każdy rodzaj muzyki ma jakieś swoje też zadanie, że tak powiem, społeczno-muzyczne. I zdecydowanie ta muzyka taneczna, no to jest to jest coś, co jest łatwo później i remiksowalne i nadaje się do mashupów i do dyskotek. Bardzo często DJ-e grają, niezależnie od stylistyki muzycznej, rzeczy po prostu do tańca, no bo to przecież jest główny odbiorca, przecież jednak DJ-a w klubie, tak? No, człowiek, który przychodzi tam się pobawić, potańczyć czy zrelaksować, a niekoniecznie siedzieć w fotelu i wysłuchiwać jakichś bardzo ważnych mądrości życiowych. Aczkolwiek niektórzy na przykład rymują i to są ich mądrości, do tego można jeszcze tańczyć. Ponieważ nasza audycja zbliża się do końca, ostatnie pytanie. Czy blendy, mashupy to jest coś złego czy dobrego? I czy one są w ogóle potrzebne? Ani są złe, ani są niezłe, to są po prostu, to jest kwestia tego, co dany DJ chce przedstawić. To już jest wizja po prostu każdego DJ-a, czy producenta, bo producenci też się tym zajmują. To nie jest tak, że tylko DJ-e robią blendy czy mashupy, bo znam kilku producentów, którzy się bawiło w takie rzeczy i według mnie to jest po prostu jakaś tam forma wykazania się, przedstawienia czegoś na inny sposób. Można posłuchać tego samego utworu, a w rzeczywistości uzyskać zupełnie inne emocje. Bo chyba troszeczkę o to w tym chodzi wszystkim, żeby... Cały czas tylko i wyłącznie o emocje chodzi. Wojtek? I o zabawę przede wszystkim. No i brawo. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Słownika Muzycznego. DJ Hubson i DTL byli naszymi gośćmi. Wojtek Olszak i na koniec, ponieważ były wasze produkcje, mashup zrobiony przez Wojtka. Za uwagę dziękuję bardzo uprzejmie, Hirek Wrona. Autopromocja. To zespół niegdyś sam siebie określający jako regresywny, ale to już od wielu lat etykieta nieaktualna. Nadal kultowy, docierający z potężną siłą do kilku pokoleń fanów, co świetnie widać na ich koncertach. A właśnie, koncertach. Co my tu mamy? Studio imienia Agnieszki Osieckiej, transmisja na Antenie Trójki, dziś wieczorem. Happy Sets. Zapraszam do radioodbiorników tuż po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399. iPhone 8 taniej o 400 zł. Konferencję Choroby Cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje debiutancką płytę laureatki Grand Prix Ladies Jazz Festival Gdynia 2017 Judyta Pisarczyk, koncert w Trójce. Tu Urszula Dudziak, dyrektor artystyczny festiwalu Ladies Jazz.